चिठे नातार सौराले काटामा नाता चिठे नातार बार सौराले काटामा रैसा कैन आइगा माता माया जल साताना महाकाली पौड़ी आया तेरे सौरैले मता सची दौड़ी आया तेरे सौरैले मता सची दौड़ी आया तेरे सौरैले मन के प्यास में डुबा औसी सुनौले पोदा आई जाए बेटुला दौड़ी आया तेरे सौरैले महाकाली पौड़ी आया तेरे सौरैले माता साची दौड़ी आया तेरे सौरैले माता साची दौड़ी आया तेरे सौरैले दलेन्द्र भुलको पहिलो प्रस्तुति तेरी सौराइले चक्रबमको उत्कृष्ट लय सिर्जना अनि दलेन्द्र भुलको उत्कृष्ट शब्द सिर्जना भित्र चक्रबम कल्पना विसीको कर्णप्रिय आवाजमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ सुन्न नभुल्नु होला।